Mondjad. Na, édesanyám, te mesélj, hogy vagy, mint vagy, mit csináltok? Éppen most régen, pihenek. Mi baj lett? Kifáradtál nagyon? Nem, csak mosogattam, elpakoltam, elrakottam, hát egy kicsit leültem. Jó tetted. Képzeld, az öreg asszony kijelentette az Attilának, hogy jövőre is kő neki kert. Na, mit tud? Nem hal meg. Ha? Már nem hal meg. Na, nem. De most is kijelentette, hogy szedje fel az Attila neki, ami van még lent ilyen kis. Ez az, van neki még egy kis sárgarépa, egy kis zöldsége, van céklája, van neki, szedje ki a paradicsomszárat, rendezze el, hogy az tiszta legyen. Ja, jó Isten áldja meg, hát minek akkor neki? Te szerinted? Hát de nem szemtelen anya. Hát, felokosították biztosan, hogy hát. Hát nem lesz jövőre ilyen, hogy pal, neki külön kárt meg minden apja fasza. Minek? Hát hány évvel ezelőtt kijelentett az öcsémnek, hogy... Nem tudom neki nem semmi. Ő neki nem kül semmi, ugye, hogy azt mondta? Hát, nem menjen a Peti szántani, mert ő neki nem kell kárt. Hát, még hogy most neki meg kell megint jövőre is, hát minek neki? Meg máskülönben kézzel telefonált az Mónika, hogy hát nem bírták beadni a papírokat, mert már lekésték. Szóval én nem kümennem vasárnap se, ha attól is elestem. Na. Na, milyen jó én nekem, mi? Hogy sajnos nem bírták már. Mert tegnap lejárt a határidő, és nem bírták beadni. Hát ez a valaki, hogyha nem én, akkor? Hát akkor most egyre kevesebben lesznek ottan, azt mondta. Aha. Hát milyen jó én nekem, ugye? Mindegy, bányom. Hát most már mindegy. Hogyha már nem. Meg én már azt hittem, hogy sikerül valamennyi kis pénzt kapni, de hát mindegy. Meg vagyok nélküle is, mondanya. Meg? Csinálgatom itt tovább az én dúgocskáimat. Így van. Ha jó lett volna, de hát ha nem. Most meg egyfolytában kint vagyunk a kertben, mama. Dolgozunk, hogy készen legyünk fele. Aztán vagy esik, vagy nem esik, szerinted fog esni? Hát nem tudom, lányom. Elég jó el van borulva. El van borulva, hogy megeledjék, aztán lehet tudni. Még az okosok se tudják. Ha meg is ered annyit legalább, amennyit már elrendező, el van rendezve, nem? Így van. Ha. Öcsém még? Nem tudsz róluk még semmit? Nem tudok róluk semmit. Uh-huh. Most te haragszasz, hogy nem mentem még el? Mi haragudnák, a Jóisten áldjon meg mi? Akkor jó van, ha nem haragszasz. Nem. Megmondom, hát. Figyelj, el vagyok itt. A főment a cukrom kétféleképpen is. Egyik ez, másik amaz. Hát? Nem kő neki, ugye nem kő neki. Most még kő a jövőre is. De minek, mikor nem csinál benne semmit? Meg úgy is leszedi azt, ami kölne az enyémbű. Mi az apja faszának neki, nem? Hát nem tudom, lányom. Hogy hát, működik ez nálatok? De nem szemtelen anya? De. Nagyon is szemtelen öreg asszony szerintem. Úgy se bírja, semmit se csinál meg. Csak azért, hogy kiegye a fene az ibolyához, anyám. Rohadékját. Szemtelen disznója. Másfelemen közben csinálgatom itten, gondoltad mi? Gondoltam. Hát. Tata? Itt ül az asztal mellett. Na. Én a rekaméron, ő meg az asztal elég. Gyűlcsén. Ja. Na jó, van akkor. Hát, úgy látszik már az ilyen nap, hogy nem minden úgy van, ahogy kéne, hogy legyen. Nem baj? Csak ne legyetek betegek, a többi meg. Jó van, ahogy van. Nem? Hát, ahogy éreztük. Valami nem jó van, valami jó van. Mi nincs jó? Hát, hogy nem ő sikerült bírni az oda, ahogy hívják, hogy jó jött volna az a kis kész. Hát jó, de hát minden. Mert nem kellett volna dolgozni érte. Hát nem. Dolgozni azt nem. Mert csak ott ülsz, azt nem csinál semmit. Hát igen. De ezt szemtelenek azok is, és akkor így van. De nem baj, nem. Hát, ha majd legközelebb, na. Szemét banda, mi? Mondjál valamit még, édesanyám. Haló? Mondjad. Itt vagy? Itt. Hallottam valami csattant, mondom, mi van? Apa, legyet vadászra, légy közel hol. Na, van még legyetek is. Van. Anikuna, meg rengeteg darázs van. Na. Befészkálték magukat oda, tudod, ahol van az az előszoba, és akkor ilyen deszkával van berakva. Aha. Én mikor én mondtam nekik, hogy gyerekeim, azt ott be kell szépen festeni. Nem kell, az jó, ahogy van. Hát ha befestették volna, nem mentem volna be a darazsak anya. Hát, mit csináltad? Semmit. Van, ahogy van, mi? Hát így van. Nem szólhatok bele. Ez van, ami van. Ők tudják, ők tudják, hogy mit akarnak, hogy akarják. Így van. Én már rájöttem, hogy jobb, hogyha nem szólok senkinek semmit. Na, azért is, hogy csinálják úgy, ahogy te mondod. Hát igen. Hát te mondod. Hát. Nem is baj. Múltkor mesélte, hogy majd, ha elmennek a galambok, néztem, hogyha nem lesz galambja, de még vannak neki, akkor majd vesznek olyan kis tyúkokat, olyan, tudod, a kréli féléke. Ha vesznek, akkor vehetnétek azokat a kisfajtákat, ami nekem is volt, az a kicsi, a pici, tudod, a tojós. Ha nem többet érne, mint a kis krélik. Pontosan. És tojnának nekik rendes nagy tojásokat, ha már azt akarnak tartani. De én egy szóval sem mondtam, hogy mit csinálnak, vagy hogy. Mit? Avatkozzak közre, nem? Így van, nem is közre. Mert szerintem az többet érne, de hát ha ők azt akarják, hagyd legyen nekik az. Hát mit csinálják a dáliákkal? Hát, hagyjad még egy előre. Addig, mi nem mondja, nagyobb vagyok, hát addig hagyjad. Hát, de itt van a Toncsi hagyan, akkor itt szántana lehet. Ahol lent vannak, tudod, itt, ahol lent vannak. Aha. Tudod, hogy milyen szépen kinyitam, hogy az a kevés kis bimbó is? Totál virágos. Majd viszont neked annyi dáliát. Most dáliák van, sok. Hát, csinálják, ez van. Próbálj valahogy ilyen nejron zsákokba beletenni krumplit, hogy ne mindjárt száradjon ki. Ha? Nejron zsákba beletenni a krumpliait. Hogy ne mindjárt száradjon ki, hogy bebízjon egy kicsit érni. Ja. Hát lehet, hogy... Úgy gondolom, hogy nem bekötöd a zsák száját, hanem csak úgy, hogy a hűtbe lenne. Aha. Hát lehet, hogy azt kell majd csinálnom.